Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вядома, што многія літаратары стваралі не толькі за пісьмовым сталом, але і ў розных іншых месцах. Напэўна, хапае такіх і сярод беларускіх пісьменнікаў. А калі не сакрэт, дзе пісалі і пішаце вы? Ці ёсць пры гэтым нейкія адмысловыя правілы? Якасць паперы, адзення, час сутак, асвятленне, пітво? Алесь Давыдаў. Вы, спадар Алесь, цалкам маеце рацыю. Сапраўды, родны пісьмовы стол ніколі не быў адзіным працоўным месцам літаратара. Як мы памятаем, са свята, якое заўсёды з табой, Гэмінгуэй любіў пісаць у парыжскіх кавярнях. Мэтэрлінг доўга жыў в абацтве Сен-Мандрі, а калі ствараў жыццё пчолаў, ставіў перад сабою сподак з мёдам, каб прывабіць сваіх гераіню. Жан-Жак Русо працаваў дома, затое, перапісваючы новую Элаізу, выкарыстоўваў пазалочаную паперу, прысыпаючы атрамант лазуркавым і срэбным парашкамі, ды сшываючы аркушы блакітнымі стужачкамі. У 20-50-е гады 20-го стагоддзя шмат якія пісьменнікі на адной шостай частцы планеты вельмі часта тварылі не ў самых камфортабельных умовах, ды і паперу мелі крыху горшую, чым у Русо. У пісьменніцкім доме творчасці ў Піцундзе расейскі празаік Лев Разгон расказаў мне, як за часамі перабудовы сустракаўся з французскім перакладчыкам ягоных лягерных апавяданняў. Для прадмовы перакладчыка цікавілі дэталі. Напрыклад, тое, на чым пісаў Разгон у гулагу. «Ды на чым выпадала», – адказаў былы вязень. «Боже мой», – схапіўся за галаву француз, – «я зразумеў», – выпісалі на туалетнай паперы. Нас Пятро Бітэль, перакладаючы ў няволі пана Тадэуса, таксама карыстаўся, так бы мовіць, туалетнай паперай, у прыватнасці такім яе гатункам, як шматкі ад мяхоў з цэментам. Заходнебеларускія літаратары сядзелі, як вядома, у польскіх астрогах. Умовы і там былі не райскія, але відавочна больш камфортныя для сустрэчы з музамі, чым у сталінскіх пансіянатах за калючым дротам. Іначай Піліп Пестрак не прасіўся б пасля вызвалення ў 1939 годзе, каб новае савецкае начальства пускала яго працаваць, пакуль не скончыцца перыяд акліматызацыі, у былую камеру. На Владзіміра Караткевіча ўлада касавурылася, але, дзякаваць Богу, у турмах і лягерах яго не мардавалі. Дзікае паляванне стваралася ў Ворсы на паддашку ад рынкі пры бацькоўскай хаце. Ладзя роспачы, ды шмат што іншае ў велізарным светлым пакоі збунаванага дзедам Васілём дому ў Рагачове. Моцная стогадовая пабудова, дзе жывуць сваякі пісьменніка, захавалася і чакае мемарыялізацыі. Аўтар аповесці «Не плач, душа мая», якой некалі зачытваліся майстроўцы, ён жа геній выцінанкі Вячаслаў Дубінка, прыходзіў на менскі паштамт і гадзінамі сядзеў за столікам з паперай і асадкай. Не раз прыцягваў увагу аховы, што аднойчы прыняла яго за шпіёна і выклікала міліцыю. «Хтосьці прачуваю, непазбежна абвінавацяць мяне ў нясціпласці і жаданні прытуліцца да людзей выбітных і славутых. Але пытанне прагучала, трэба нешта сказаць і пра сябе. Нічым асаблівым пахваліцца не магу. Пісаць здольны толькі дома, у пакоі, в акно якога выходзіць на гармату каля нацыянальнага гістарычнага музею. Яшчэ магу засяродзіцца ў апошняй кватэры бацькоў Наваполацку, дзе жыве цяпер сестра Таццяна. Лецішча на Лысай гары, на якой тварыла і творыць значная частка айчынных чараўнікоў слова, ніколі не меў. Якіх-небудзь прыбамбасаў паведаміць вам не магу. Да недаўняя часу пісаў першы варыянт выключна ад рукі. Цяпер спрабую адразу на кампутары. Папера мусіць быць белая і досыць шчыльная, каб потым не прасвечвалі радкі на ніжняй старонцы, бо гэта чамусьці ўносіць у душу дысгармонію. Найлепшыя вынікі, калі пішаш у першай палове дня. Самае добрае святло – сонечнае. Спробы імітаваць творчы працэс уначы сканчваліся глыбокім здаровым сном, суткнутым у паперу носам. Раней некаторыя тэксты пісаў у суаўтарстве з «Чырвоным віном». Так чвэрць стагоддзя таму была напісаная аповесць «Час чумы». Тады я цэлы месяц жыў у закарпацкай вугорскай вёсцы, дзе абыходзяцца без віна, лічылася проста маветонам. Я і цяпер не адмаўляюся ад чырвоненькага, але ўжо даўно прыйшоў да высновы, што за пісьмовым сталом клікаць на дапамогу алкаголь не варта і небяспечна. Можаце мець мяне за маралізатара, але на дне келіха напраўду хаваецца творчая бездапаможнасць і трагедыя. Цяпер п'ю над чарнавікамі вельмі моцную гарбату, якую прыяцель і калега прысылае з ізраільскага Эйлату. Ужываю гарбату абавязкова з малаком, бо іначай праз тыдзень можна нажыць язву страўніка. Кажуць, Уладзімір Караткевіч, сідаючы за стол, адзіваўся быццам на свята, апісаў як школьнік-выдатнік, амаль нічога не выпраўляючы і не закрэсліваючы. У хвіліны адпачынку Клясык піў каву, якую гатаваў паводле засакрэчанага рэцэпту, і любіў глядзець мультфільмы. Каву я дзікі чалавек, практычна не п'ю, мультфільмы мне не надта даспадобы. Дасконца крэслячы і выпраўляючы сябе, я нараджаў апавяданне пра Уладзіміра Семёновіча Караткевіча для дзіцячай кніжкі «Адкуль нас род» у самый летні сквар, калі за вакном было градусаў пад 40. Згадаў у тэксце, як мэтр надзяваў перад працаю адпрасаваную белую кашулю. Пасля гэтага падняўся з-за стала і падышоў да люстэрка. Адтуль на мяне пазіраў нехта ўзмакрэлай у адных зялёных майтках. Я з сорамам падумаў, што сказаў бы на гэта Уладзімір Семёнавіч, і вырашыў накінуць на сябе яшчэ што-небудзь. І раптам аднекуль, з-пад вокладкі каласоў пад серпом тваім ці з-за чорнага пераплёту Караткевічавай Іліяды, адгукнуўся ягоны яшчэ незабыты голас. Нехай нашы дзеці абіваюць грушы косткамі нашых ворагаў. Нібыта не ў тэму прамовіў ён, і я зразумеў гэта як санкцыю пісаць так, як мне падабаецца.